yaprağı düşer dibine kalır. Kızıl ağaç yaprağı düşer dibine kalır. Ver nişanları geri, sen içim olsal. Ver nişanları geri, sen içim olsal. Öyle deme, öyle deme. Öyle desen eleceksin Ezrail başucunda. Oy ne cevap vereceksin dokuz tahta altına. Ne gidi diyeceksin. Kapısının önünde üzüm verir saklı mı? Kapısının önünde üzüm verir saklı mı? Bu sevdadan elsem helal etmem hakkımı. Bu derdimden elsem helal etmem hakkımı. Öyle deme, öyle deme. Öyle desen eleceksin Ezrail başucunda. Oy ne cevap vereceksin dokuz tahta altına. Ne giydi diyeceksin. İki dükkan arası vurdum asfalt yaması. İki dükkan arası vurdum asfalt yaması. Ben nasıl yemedim kaynana muhlaması. Olmadı yemedim kaynana muhlaması. Öyle deme, öyle deme. Öyle desen eleceksin Ezrail başucunda. Oy ne cevap vereceksin dokuz tahta altına. Ne giydi diyeceksin.